Visser. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. Oekraïne is bezig om bewijs te verzamelen omdat Rusland chemische wapens in zou zetten tegen Oekraïnse militairen. Correspondent Christian Pauwen vertelt ons er daar meer over zo. En er komt dit jaar geen Indisch cultuurfestival, oftewel de Tong Tong Fair of de Passer Malm vroeger in Den Haag. De organisatie heeft namelijk geldproblemen. Eerst het NOS-journaal Ismael de Bruin. De provincie Gelderland verleent een vergunning om met een paintballgeweer te schieten op een wolf die geregeld opduikt bij Ermelo op de Veluwe. Het is de bedoeling om de wolf met een pijnprikkel weer schuw te maken. Het dier vertoont al een tijd lang niet schuw gedrag, zegt een wolvendeskundige. Gelderland probeerde vorig jaar ook al in te grijpen bij een niet schuwe wolf op de Veluwe. De rechtbank vloot de provincie destijds terug omdat het plan gebrekkig was onderbouwd. De vergunning die nu is afgegeven geldt voor de komende anderhalf jaar voor het gebied van de roedel van de wolf op de Noord-Veluwe. Het waterschap Limburg noemt de wateroverlast van gisteren en de ontstane schade aan huizen en wegen een wake-up call. Er zijn risico's en gevaren waar we ons op moeten voorbereiden, zegt een woordvoerder tegen Omroep L1. Onder andere in het dorp Bergen en Terblijt kampen mensen nog met de gevolgen van de overlast. Het rioolsysteem in het laagste stuk is momenteel dat zit vol. Dus de mensen kunnen geen gebruik maken van het riool. Daar gaan ze nu beginnen met spoelen. En het is ja, zo erg als dit, hebben ze nog, dat zeggen ook de oude bewoners, dit hebben ze nog nooit meegemaakt. Straten zijn onbegaanbaar doordat ze vol liggen met puin, slip en water en er hele stukken weg zijn verdwenen. Het waterschap kan dat nog niet opruimen omdat er zand onder asfaltwegen is weggespoeld. Eerst moet worden bekeken of het veilig genoeg is om daar te kunnen rijden. In populaire films is steeds minder seks te zien. Een Britse filmanalist deed er onderzoek naar in samenwerking met het tijdschrift The Economist. In 2023 was er bijna 40% minder seks te zien dan in 2000. Volgens het onderzoek komt de daling onder meer doordat jongeren minder seks willen zien en meer verhaallijnen die lijken op hun eigen leven. Voor het onderzoek zijn de 250 meest winstgevende internationale films bekeken, waaronder superheldenfilms. De daling is het grootst bij actiefilms en thrillers. Het minst bij romantische films. De politie in Parijs heeft 91 mensen aangehouden na een pro-Palestijnse demonstratie van studenten. De betogers hielden sinds gisteren de hoofdgebouwen bezet van de prestigieuze Sciences Po Universiteit. Ze eisten een onderzoek naar de banden van hun onderwijsinstelling met Israëlische universiteiten die bij mensenrechten schendingen in Gaza betrokken zouden zijn. De marechaussee heeft 21 klimaatdemonstranten van Extinction Rebellion opgepakt op Schiphol. Ze zaten in een KLM-lounge. Vier demonstranten hadden zich vastgeketend aan de balie en weigerden om weg te gaan. Met de crowdfundingsactie voor het noodlijdende Vitesse is al 1 miljoen euro opgehaald. De actie werd gisteren gestart omdat de voetbalclub uit Arnhem een schuld heeft van 19 miljoen euro. Verschillende restaurants en winkels geven een deel van de winst aan Vitesse. Het noodweer in Kenia heeft nog meer levens geëist. Volgens de Keniaanse regering is het dodental nu gestegen naar ruim 200. Tientallen mensen worden nog vermist. Het land kampt al anderhalve maand met hevige regenval en overstromingen. Maandag brak een dam door waarbij 52 mensen omkwamen. Het noodweer lijkt nog niet voorbij. Er is ook nog het gevaar van een cycloon, zegt de president van Kenia. Kenya may face its first ever cyclone. This cyclone named Hidaya could hit any time and is predicted to cause torrential rain, strong winds and powerful and dangerous waves. Het hoge water van de afgelopen twee weken kostte al bijna 200 mensen het leven. Een Britse man van 71 staat voor de rechter omdat hij duizenden eieren van zeldzame vogels uit de natuur heeft meegenomen. Hij kreeg al twee keer eerder een celstraf opgelegd vanwege het stelen van eieren. De man werd deze keer door beelden van een wildcamera betrapt. In zijn huis werden ongeveer 3000 eieren gevonden die bijna allemaal van beschermde vogelsoorten waren. Ruim 500 eieren bleken van ernstig bedreigde vogelsoorten te zijn. De verdachte had de eieren allemaal keurig gelabeld. Het weer vanavond droog. Vannacht is het 7 graden ongeveer. Morgen begint droog met wat zon, later bewolking en kans op buien. Het wordt 17 graden en zondag verandert er weinig. ANWB Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Goedemiddag. Middag Mark. Het is een drukke spits. Er staat nu nog 500 kilometer file. Het drukste moment ligt inmiddels wel weer achter ons. De meeste vertraging is er in Noord-Brabant. Er is veel vakantieverkeer onderweg en het regent. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Michels-Gestel en Waardenburg, 3 kwartier op onthoud. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, een half uur. A27, Utrecht richting Gorinchem, tussen Hagestein en Noorderloos, een half uur vertraging. Op de A59, Den Bosch richting Zierikzee, is een ongeluk gebeurd. Voor knooppunt Zonzeel, een half uur vertraging, 1 rijstrook is dicht. En op de A73, Nijmegen richting Venlo, voor Grubbevorst 20 minuten oponthoud. Er is een rijstrook dicht, want er ligt veel water op de weg. In Museum No Hero, Beeldhonger, Hunger nach Bildern, schilderijen van Neue Wilde en Neue Leipziger Schule. Museumnohero.nl. Hey werkgever, onbezorgd ondernemen en alles goed geregeld hebben voor je personeel? Wij zijn Tentoo, jouw HR-partner voor alle vormen van flex. Payroll, uitzenden, ZZP-administratie en freelance verloning. Ontdek Tentoo op Tentoo.nl. Op weg naar huis en ruitschade door dat steentje? Wij regelen alles wel met je verzekering. We zitten altijd in de buurt. Opgelost. Autotaalglas. Hoi, dit is de voicemail van Mart, van Tuinmart. Boodschappen na de piep. Dit is je vader. Hoor net je reclame in het Sterblok. Leuk hoor. Hey, harde werker. Zelfs op de radio met je reclame. Topper. Hoi Mart. Ja, het is erg druk in de winkel. Bel me even alsjeblieft. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Adverteren bij Ster kan al vanaf 10.000 euro. Ga naar ster.nl en bereik meer. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Oh mannen, lekker rondje gefietst. Gemiddeld 28 kilometer per uur. Ja, maar Mart was niet vooruit te branden. Hoezo? Ik ga als een speer. Al helemaal nu ik met de reclame starten van Ster ben begonnen. Dat hielp Tuinmart echt op weg. Ook beginnen met reclame? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Is er ook iets voor jullie bedrijf? Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. NPO Radio 1. NOS NTR. De Amerikaanse president Biden waarschuwde 2 jaar geleden de Russen al: zet geen chemische wapens in Oekraïne. I'm not going to speak about the intelligence, but Russia would pay a severe price if they use chemicals. En nu lijkt het erop dat ze het toch hebben gedaan. Mark Visser. Nieuws en Co. Want Oekraïne zegt dat het bewijzen van de Russische inzet van chemische wapens aan het verzamelen is. Het NOS-team in Oekraïne heeft vanmiddag dit bewijs onder ogen gekregen. Correspondent Christian Pauwe. Om wat voor bewijs gaat het dan? Ja, dat gaat onder meer om lege cilinders van gebruikte traangasgranaten en ongebruikte granaten. En eerder vanmiddag sprak ik Oekraïense militairen en die lieten mij 2 van dat soort granaten zien. Volgens deskundigen lijkt dit inderdaad te gaan om Russische granaten, al is dat niet onafhankelijk te verifiëren. En waar zijn ze dan ingezet? Wordt daar iets door de Oekraïners over gezegd? Ja, de Oekraïners zeggen eigenlijk dat ze steeds meer worden ingezet en dat het eigenlijk nu dagelijkse praktijk is. Op verschillende posities langs het front hebben ze daarmee te maken. Houden ze er ook al rekening mee? Gaan ze dus ook over het algemeen met hun gasmaskers het veld in? Die inzet is dus sterk toegenomen. En dat tegelijkertijd maakt dat het werk voor de Oekraïners natuurlijk lastiger aan het front. De officier, een expert op het gebied van chemische wapens die ik sprak, zei ook dat één militair die een allergische reactie was omgekomen nadat hij in contact was gekomen met zo'n granaat. Daarna kon ik ook nog met een militair spreken die ook zei dat hij meerdere keren met dit soort chemische granaten is aangevallen. Mijn naam is Dmitro, ik ben військовослужбовець 59e brigade. Dmitro hier, al sinds 2020 in dienst en eigenlijk sinds het begin van de oorlog hier aan het front, waar hij in de voorste linies werkt. Wat is er met je gebeurd? We находились на позиції, дронами скидав скиди, поки не пробив вхід до укриття. Dmitro was aan het front in een loopgraaf toen er een granaat naar beneden kwam. Een granaat waar je normaal een klik hoorde en daarna een explosie volgt, kwam er deze keer geen explosie. Dit was eind februari. Что случилось с этим гранатом? Wat gebeurde er dan met deze granaat? Ze начали пекти очи, пекти лице, тяжко дихати. Ми сразу вділи противогази. We hadden door dat dit niet zomaar een granaat was. Ze waren er wel op voorbereid. Omdat ze wisten dat Rusland chemische wapens kan gebruiken, hadden ze allemaal gasmaskers bij zich. De Dmitro haalde één keer adem. Eén keer kwam dat gas dus zijn longen binnen, zegt hij. En hij voelde het meteen. Hij merkte meteen dat hij moeite kreeg met ademen. Alle plekken van zijn lichaam die niet beschermd waren, gingen branden. Zijn gezicht ging branden. En zijn ogen gingen tranen. Ja, hij voelde het wel. Hij was gaar, hij was moe. Maar hij was nog wel in staat om te functioneren en om, als het nodig was, te vechten. Ze hebben een aantal uur gewacht totdat het gas was weggetrokken. Maar zelfs daarna was het nog steeds te ruiken. Wat zou er gebeurd zijn zonder zijn maskers? Краще ми випадку нас би забрали з тяжкими отруями, опіками і тому подібному. In het beste geval zouden ze alleen heel erg vergiftigd zijn. Maar in het slechtste geval zouden ze gedood zijn. Totaal heeft hij het 2 keer meegemaakt, zo'n aanval met zo'n granaat, zegt hij. De 2e keer hadden ze geluk. De wind blaast het gas weg. Wat heeft hij te zeggen tegen mensen die niet geloven dat Rusland echt die wapens gebruikt en dat het Oekraïense propaganda is? Als je een mens niet wilt, je je niet kan. Maar ik ben niet blij dat die mens dit heeft gevoeld. Ik wens het niemand toe om in de situatie te zitten waarin ik heb gezeten, zegt hij. Al dus die Oekraïense militair. Christian, gisteren hoorden we al Amerika dingen zeggen over chemische wapens. Is dit dan ook wat Oekraïne nu aandraagt wat ze bedoelen? Nou, die verklaring van Amerika was vooral ook bedoeld over de chlorpicrine. Dat is een soort sterkere variant, een soort sterke traangasgranaat, als je het even plat zegt. Dit waren wat meer reguliere traangasgranaten, die we ook die wereldwijd wel bij de protesten bijvoorbeeld ingezet kunnen worden. Maar uiteindelijk doet dat er ook niet heel erg toe, want al deze granaten, al deze wapens zijn volgens het verdrag tegen chemische wapens verboden. En daarom is het wel heel opvallend ook dat dus volgens de Oekraïners eigenlijk dit alleen maar meer wordt ingezet op het moment. Want dat verdrag is ook door Rusland ondertekend. Wat betekent de inzet van deze chemische wapens voor de strijd? Dat het voor de Oekraïners, het maakt het werk voor de Oekraïners in die frontlinie natuurlijk extra lastig. Wat de Russen uiteindelijk met deze granaten doen, dat blijkt ook uit videobeelden die op online worden gedeeld door Russen, vaak met triomfantelijke muziekjes eronder. Die granaten worden in het front, in de loopgraven gegooid. Dan klimmen die Oekraïners eruit en dan worden ze natuurlijk ook kwetsbaar. Dus het is in die zin een handige manier, even om het zo maar te zeggen, om mensen uit die loopgraaf te dwingen. En dat past natuurlijk ook weer goed in die lijn die we de afgelopen maanden zien, namelijk dat Rusland echt aan het drukken is nu. Nu door wil zetten en nu hoopt doorbraken te forceren. En in die context, ook al gebeurt het dus volgens de Oekraïners eigenlijk al sinds het begin van de oorlog. In die lijn lijkt het dus nu te passen dat het nu echt een dagelijkse praktijk is geworden langs het front. Correspondent Christian Pauwen, dank je wel. Contact nu met Anneleen van der Meer, docent oorlogsstudies Universiteit Leiden. Goedemiddag. Goedemiddag. Die traangasgranaten die mogen dus in oorlogssituaties niet worden gebruikt. Waarom worden ze dan toch gebruikt? Ja, dat is een goede vraag. Je kunt eigenlijk op verschillende manieren die vraag beantwoorden. Je kunt aan de ene kant kijken naar het militair nut van dit soort wapens. Aan de andere kant speelt er ook een politieke dimensie. Als we kijken naar dat militaire nut, dan hoorden we net ook al in de reportage, dat heeft te maken met die loopgravenoorlog. Het heeft ook te maken met de druk die dit legt op het Oekraïense leger en op de gezondheidszorg ook bij de linies. Dus dat is de ene kant van het verhaal. Maar aan de andere kant, het politieke plaatje is ook heel erg belangrijk. Dit soort wapens zijn niet toegestaan volgens het internationaal recht. En door ze toch te gebruiken geeft Rusland ook aan, het internationaal recht geldt niet voor ons. Wij nemen daar afstand van. Hebben ze het ook eerder gedaan, de afgelopen jaren? Ze zijn natuurlijk ook in Syrië bezig geweest bijvoorbeeld. Ja, in Syrië hebben we geen duidelijk bewijs gezien dat Rusland erachter zat. In Syrië hebben we natuurlijk wel gezien dat de Syrische president deze wapens gebruikt heeft. Mm-hmm. En Rusland heeft ze daar wellicht wel bij ondersteund. Maar daar hebben we nog niet echt concreet bewijs van gezien. We hebben natuurlijk wel in het verleden gezien dat Rusland zenuwgas gebruikt heeft bij de moordpoging op Skripal en zijn dochter in Engeland in 2018. En later ook de poging op Navalny. Het mag dus niet worden gebruikt volgens internationaal recht in oorlogssituaties. Maar Christian zei ook al, bij protesten die we ook natuurlijk zien, worden op zich ook chemische wapens om demonstranten uiteen te drijven. Dat soort protesten, daar gaat het dan om? Ja, dat zou inderdaad kunnen. Dan gaat het voornamelijk om traangas. Wat we nu zien in Oekraïne, dat is echt wel een zwaardere variant daarvan. Dat is echt wel heel naar spul. En het verschil is eigenlijk de context waarin het gebeurt. Dus als het gebruikt wordt bij demonstraties, dan geldt het nationaal recht. En ieder land bepaalt dan wat de regels zijn. Maar in conflict situaties dan is het internationaal recht van toepassing. En onder het internationaal recht is dit verboden. Hoe kunnen we erachter komen dat wat Oekraïne beweert, dat het dus Russische traangasgranaten zijn, als we dat toch ook willen controleren, dat het dat ook daadwerkelijk zijn? Ja, dan zal er onderzoek moeten volgen. De aangewezen partij daarvoor is het OPCW in Den Haag. Dat is de internationale partij dat is de uitvoerende partij van het chemisch wapenverdrag. En wat de OPCW zou doen is, zij zouden dan een onderzoeksmissie sturen naar Oekraïne, zodra het daar veilig genoeg voor is. Zij zouden dan bewijs verzamelen. Dat is bijvoorbeeld beeldbewijs, visueel bewijs, maar het zou ook fysiek bewijs kunnen zijn, medisch bewijs. Zodat dan uiteindelijk een goed beeld gevormd kan worden van wat daar zich heeft afgespeeld. Is dat mogelijk voor de OPCW om al dus naar die plekken te gaan waar ook natuurlijk gevochten wordt op dit moment? Nu nog niet. Dat is dus echt heel erg afhankelijk van de intensiteit van de strijd op dat moment. Bovendien moet het OPCW eerst in actie komen. En dat gebeurt alleen als een van de lidstaten ook opdracht geeft voor zo'n onderzoek. En dat is naar mijn weten nog niet gebeurd. Dus dat is eigenlijk de eerste stap die nog genomen moet worden. Maar in de tussentijd kan Oekraïne wel dit soort bewijs verzamelen om in ieder geval over te dragen? Jazeker. En daar zullen ze ook druk mee bezig zijn. Ze zullen inderdaad dat medische bewijs, dat fysieke bewijs, beeldbewijs zoveel mogelijk proberen te verzamelen, zodat dat klaar ligt zodra de OPCW in actie komt. Wat voor gevolgen kan het hebben voor een land, of in ieder geval hooggeplaatste, dat dit is ingezet? Nou, onder de internationale wetgeving kan er tot vervolging overgegaan worden. Maar dat is altijd een heel erg lang proces. En dat is ook heel erg moeilijk, vooral als het ook om politieke figuren gaat. Maar het kan wel, daar is dan ook dat bewijs voor nodig. Anderzijds kun je natuurlijk de politieke route nemen. En dat zien we nu dus ook gebeuren met die sancties. En wat er hier ook waarschijnlijk de bedoeling is van de VS, is dat ze met deze beschuldigingen ook landen onder druk proberen te zetten die zich tot nu toe een beetje afzijdig hebben gehouden. Mm-hmm. Want dit is echt een serieuze overtreding van het internationaal recht. En ze proberen daarmee ook die andere landen tot een positie te dwingen. En dan moeten we denken ook aan landen als China of bijvoorbeeld in Zuid-Amerika, waar nog niet heel hard wordt gesproken over Rusland. En om te laten zien, ja, jullie staan echt aan de verkeerde kant van de geschiedenis op dit moment. Dat is het doel van Amerika dan. Ja, dat klopt. Ja, om dat soort landen inderdaad in beweging te krijgen. Anneleen van der Meer, docent oorlogsstudies Universiteit Leiden. Dank u wel. Even weer naar Edwin Gerritsen met een behoorlijke lijst. Dat is dus dat weer, maar ook het vakantieverkeer, Edwin. Ja, er is veel vakantieverkeer onderweg. Mensen komen terug uit de huisjes en gaan misschien ook weer naar de huisjes voor een lang weekend. Ja. De meeste vertraging is er in Noord-Brabant. Er staat nu nog 400 kilometer file. Het neemt dus wel af. De langste file staat op de A2 Eindhoven richting Utrecht, tussen Bokstel en Waardenburg, 3 kwartier vertraging. En op de A59 Den Bosch richting Zierikzee is een ongeluk gebeurd. Voor knooppunt Zonzeel, 20 minuten oponthoud. 1 rijstrook is dicht. Een Nederlandse vrouw van 51 is in Australië overleden nadat ze was wezen snorkelen bij het Great Barrier Reef. De toeriste was volgens het AD net klaar met de snorkelsessie, wilde teruggaan naar haar boot, maar raakte plotseling onwel. Hulp mocht niet meer baten. De Australische politie is een onderzoek begonnen. De allerlaatste kaarten voor de kampioenswedstrijd PSV tegen Sparta van aanstaande zondag worden soms voor woekerprijzen op internet aangeboden. Op Marktplaats staan tickets te koop voor honderden euro's, meldt Omroep Brabant. De regionale omroep stuitte op 2 kaartjes waarvoor €825 wordt gevraagd. En die lijken intussen ook alweer verkocht. Overigens is dat doorverkopen van voetbalkaartjes op de zwarte markt verboden. En vergeet Amsterdam. Volgens de Britse krant iNews moeten buitenlandse toeristen zeker een stedentripje boeken naar Dordrecht. In artikel wordt de stad vlakbij Rotterdam genoemd als het nieuwe Amsterdam. Ook al zijn er niet heel veel overeenkomsten, de toeristen zijn in ieder geval van harte welkom. Blijkt uit een reportage van de Amsterdamse AT5. Ja, wat mij betreft wel. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde. Is het hier niet een beetje saai? Het is gewoon heel rustig hier zo, dus ik weet niet, misschien ligt het aan de dag. Wat de Engelse journalisten schreef over de rust hier en juist ook over de elementen waarin het niet op Amsterdam lijkt, dan denk ik dat ze niet teleurgesteld zullen zijn. De mening van de toeristen die onze hoofdstad bezoeken is verdeeld. Sommigen vinden Dordt er mooi uitzien, anderen lijkt het een beetje saai. Nieuws en Co op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Dit jaar komt er geen 64ste editie van de Tong Tong Fair in Den Haag. Het evenement dat in teken staat van de Indische cultuur gaat om financiële redenen niet door. Tong Tong Fair was vroeger bekend als de Passer Malm. Tijdens het festival staat normaal gesproken het Malieveld anderhalve week lang vol met eten en marktkraampjes, muziek en dansoptredens. Dat het dit jaar niet doorgaat is hard aangekomen bij al die standhouders. Over 3 weken zou de Indische markt opengaan. Bij restaurant Warung Padang Lapek zijn ze amper van de schrik bekomen, hoorde verslaggever Roel Pauw. Wat moet ik zeggen? U bent de eigenaar van het restaurant. Ja, ik ben de eigenaar. Ik ben zo triest, hè? Zo verdrietig. Wat is gebeurd is zo. Het is voor ons. Ja, wij zijn geschrokken dat dit is toch zo gebeurd. We hebben het niet verwacht dat dit kunnen gebeuren na al die jaren. Want hoe lang stond u met uw restaurant op de Tong Tong? Vanaf 2012. Wij zijn een Sumatraanse restaurant. En de enige traditioneel Sumatraans restaurant in Europa. En ik neem aan dat 3 weken voor opening van de fair u al het nodige aan het voorbereiden was. Wij zijn al heel lang bezig met voorbereidingen, met inkopen doen. Dat is wat wij heel erg van vinden. Het gaat om Sumatraanse maaltijden, dus het zijn ook Sumatraanse ingrediënten die u heeft over laten komen? Ja, bijvoorbeeld net zoals patébonen, jengko, dat is come out Indonesië. Gezouten calamari, paar dingen come out Indonesië. Speciaal voor de Tong Tong Fair? Ja. Ja, omdat wij traditioneel zijn, moet ook traditioneel zijn kruiden. Ja, voor ons is het belangrijk. Het is onze cultuur, hè? Onze cultuur. Ja. Zoveel mensen, Hemingway. Het is een identiteit zo wat van ons, hè? Dat is 64 keer gebeurd al. Ja. En dan ineens abrupt gestopt. Ja. Zonder lang van tevoren waarschuwing gegeven. Dat vonden we heel raar. Ja, vorig jaar kregen we al te horen dat weten ze niet zeker of het door zou gaan. Tot puntje bij paaltje, laatste minuut, zeggen ze toch zo doorgaan. En wij moeten allemaal zo snel mogelijk betalen. Ik alleen maar betaal voor de stand, 15.000 euro. 15.000 euro voor een plekje? Plekje, alleen een plekje. De standplaats? Ja, nou zie je maar alles je geld terugkrijgen. Ja. Maar nu is ook al onze collega uit Indonesië die een ticket heeft gekocht. Oh my god, dat is erg. Heel veel standhouders komen uit Indonesië. Ze kopen al lang van tevoren de tickets. En dan ze maken al inkopen heel lang geleden en verschepen. Perusahaan apa di Indonesia yang mengantar kalian kemari? Indonesia Spapilin itu, Wiratama? Het is haar zus. Die regelt al de mensen die hier gaan staan in de paviljoen Indonesië in Tong Tong Fair. Hoeveel mensen zijn dat die vanuit Indonesië hierheen zouden komen? 41 standhouder. Kom uit Indonesië. Indonesische patrouilles. Bent u al lang bezoeker en nu dus deelnemer van de fair? Al van jongs af aan? Zeer zeker. Ja. 20 jaar of zo. Ja. Dat denk ik wel. Ja. Elke keer als ik naartoe ga, woon ik mij in Indonesië. Indonesische cultuur, Indonesische eten, Indonesische geur. Dat blijft me bij. Ja. We zijn allemaal bedust, hè? We zijn allemaal bedust. Wij weten het niet wat het komen gaat. Nou ja, de politiek vindt het ook belangrijk dat de fair blijft bestaan, hè? Ja. Ik denk zo. Het is ook Den Haag identiteit, hè? Is verweven met Indonesische cultuur. Ik denk dat ook een kabinet gaat ook aantrekken hierover. Het is niet zomaar iets. Ik hoop het zo snel mogelijk snel oplossing krijgen. Ja. Dat is zo. Ik zou heel erg vinden als ze niet meer terugkomen. Ik heb begrepen dat heel veel steden die dat willen overnemen. Maar het is een Den Haag iets, vind ik. Het moet niet naar een andere stad gaan. Het hoort hier bij Den Haag, vind ik. Maar ja, wie ben ik? Nou, Den Haag laat in de reactie weten te onderzoeken hoe de Tongtongfair toch kan doorgaan in de toekomst. Het zal dan wel in een andere vorm zijn dan hoe het nu is. In populaire films zijn steeds minder seksscènes te zien. Het blijkt uit onderzoek van onder meer The Economist. Vorig jaar waren er 40% minder seksscènes in films dan 20 jaar geleden. Marjan Lammers is opnameleider op filmsets en intimiteitscoördinator. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, we hebben nu de cijfers, maar was u dit zelf ook al opgevallen? Nee, niet direct. Ik sta als intimiteitscoördinator natuurlijk toch heel veel seksscènes te draaien. Ja. Dus ik had dat niet zo door. En daarmee dus ook verrast dat het toch echt een flinke daling is, 40%? Ja, ik ben daar wel een beetje verrast over. En dan is de daling het sterkst in actiefilms en thrillers te zien. Maar ook in romantische films zijn er minder seksscènes. Al is de daling daar dan dus wat minder sterk. Heeft u daar een verklaring voor? Nou, ik denk dat wij de laatste jaren zorgvuldiger met seksscènes en intieme scènes omgaan. En dat er misschien wel iets meer gekeken wordt, zeker na MeToo. Van is dit een scène die iets toevoegt aan dit verhaal? Ik denk dat wel een rol speelt. Ja. In het onderzoek wordt genoemd dat veranderende culturele normen ook een van de verklaringen is voor minder seks in films. Om welke normen gaat het dan? U noemt wel MeToo, maar er is natuurlijk meer dan nou, dat. Nou, ik weet niet zozeer of dat veranderende normen zijn. Ik denk wel dat wij na MeToo en met het intreden van een intimiteitscoördinator de intieme en de seksscènes zorgvuldiger benaderen. En ik denk ook dat dat fenomeen bij scenario-schrijvers wel meespeelt. Van ik lijkt me leuk nu die seksscène, maar doet hij ertoe? En is het wel noodzakelijk om dit verhaal te vertellen? Hm. Ik denk dat er beter over nagedacht wordt. Ja, of het echt wel nodig is, het erin moet. Ja. En ook de manier waarop. En de manier waarop, zeker. Ik denk dat wat wij nu doen met een intimiteitscoördinator op de set, dat nog steeds mooie en goede seksscènes kunnen worden. En vaak ook zijn. En ik zie dat niet direct minder worden. Nee. Zijn er die er anders over denken? Paul Verhoeven bijvoorbeeld heeft het over preutsheid. Ook regisseur Noeska van Brakel. Ja, die zegt, dit zie ik toch als verpreutsing. Zowel in het algemeen sportbroekjes onder de douche worden gedragen tegenwoordig. Niet blootdagen in de sauna, dat soort dingen. En op de filmsets mag er ook niks meer. Nou, ik denk dat een van de dingen die meespeelt is dat dat heel vaak scènes nu ook uit films gehaald worden en online gezet worden. Dus iedereen is heel zorgvuldig met, wil ik dit? Gaat dat iets toevoegen? En op het moment dat dat gebeurt bijvoorbeeld en die dingen online gezet worden, dan worden ze uit hun verband gerukt. Die komen bijvoorbeeld op porno sites terecht, bedoelt u dat? Ja, ja, dat gebeurt. Dus dan wordt alleen die scène eruit gehaald en dan kun je naar de acteur of actrice kijken en helemaal uit de context. Ja, en ik denk dat we tegenwoordig misschien wel iets mondigere acteurs hebben die ook zelf meedenken over, hey, dat karakter wat ik nu speel, voegt deze seksscène iets toe? Daar praten ze natuurlijk over met een regisseur ook. En ook met u, denk ik dan. Uiteindelijk, als die scène er is, dan praat ik en met acteurs en met de regisseur. Oké, u komt pas daarna in beeld, niet daarvoor? Zeker. Nee, ik kom in beeld op het moment dat er een script ligt en dat verfilmd gaat worden. Ah, oké. En hoe verloopt zo'n gesprek dan? Want hoe gaat het dus weer? Ik heb een gesprek met de regisseur, ik heb gesprekken met de acteurs. En dan hebben we het over de scènes, hè, zoals die dan in de film zitten. Mm-hmm. En hoe zij daar tegenaan kijken en wat zij daarmee willen. Dus dat tune ik in bij de regisseur, die vraag ik dat, maar ook bij de acteurs. En komen jullie daar altijd uit, noem ik het maar even? Of kan het ook andere inzichten leiden? Nou, dat kan ook. Op het moment dat een regisseur iets wil wat een acteur niet zou willen, dan heb je nu iemand die daar een goed mediation gesprek in kan voeren, zeg maar. Hm. Of die daar gewoon. Hè, en dan ga je kijken, oké, wat kan er wel? En wat is dan nog steeds goed en mooi voor deze scène? Ik moet zeggen dat regisseurs en acteurs daar allebei in deze tijden enorm open voor staan. Hm. En is dat iets wat dus in Nederland gebeurt? Want daar bent u in ieder geval bij betrokken, maar ook in Amerika gebeurt dat ook? Ja. Ik denk dat, en ook de landen om ons heen, Duitsland, België, Frankrijk, Italië. Inmiddels is de intimiteitscoördinator niet meer weg te denken. Marjan Lammers, opnameleider op filmsets dus en intimiteitscoördinator. Dank u wel. Zometeen steeds meer vrouwen in de Europese Unie krijgen op latere leeftijd een kind. Ook in Nederland. Wat voor gevolgen heeft dat? Daarover praat ik met een arts. Als bestuurder van een VVE kent u vast het gevoel dat u continu bezig bent met verduurzaming, onderhoud en spanningen tussen bewoners. Gelukkig organiseert VVE Belang weer gratis voorlichtingsbijeenkomsten. Meld u gratis aan op vvebelang.nl. De Koninklijke Nederlandse Munt brengt nieuwe gouden dukaten uit. Eeuwenlange Nederlandse geschiedenis vastgelegd in een prachtig gouden dukaat. Bestel je gouden dukaat voor 31 mei. Meer informatie over deze unieke munt vind je op knm.nl. Kom naar de gratis bijeenkomsten van VVE Belang. Ga naar vvebelang.nl. Bestel je eigen gouden dukaten tot en met 31 mei op knm.nl. Vanavond in Meldpunt. Telefonisch opgelicht door een nep bankmedewerker. Welk deel van de schade zou de bank moeten vergoeden? En verder, een verbod op de combinatie borrel en bingo in zaaltjes. Is dat terecht of is het overdreven regelzucht? In Meldpunt, vanavond om 7:50 bij Max NPO 2. NPO Radio 1. Het is 17:30 geweest. De hoofdpunten dan nu. Mark van Bommel vertrekt als trainer van Royal Antwerp FC, dat melden diverse media. Van Bommel was 2 jaar trainer in Antwerpen. Zijn contract zou eigenlijk lopen tot volgend jaar zomer. Maar in tegenstelling tot het afgelopen seizoen vallen de resultaten nu tegen. In Gelderland mag de komende 1,5 jaar met een paintballgeweer worden geschoten op een niet schuwe wolf. Het dier duikt geregeld op in de buurt van Ermelo. Het is de bedoeling om de wolf af te schrikken en weer schuw te maken. De politie in Parijs heeft 91 mensen aangehouden na een pro-Palestijnse demonstratie van studenten. De betogers hielden sinds gisteren de hoofdgebouwen bezet van de prestigieuze Sciences Po Universiteit. En in de KLM-lounge op Schiphol zijn 21 klimaatdemonstranten van Extinction Rebellion opgepakt. 4 demonstranten hadden zich vastgeketend aan de balie. Ze vinden dat KLM vliegen stimuleert door mensen die vaak vliegen kortingen aan te bieden. Ismael, dankjewel. ANWB Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Het is nog steeds druk op de weg met 400 kilometer file in totaal. De meeste vertraging is er in Noord-Brabant. Er is veel vakantieverkeer onderweg en het regent. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht staat de langste file tussen Bokstel en Waardenburg 3 kwartier vertraging. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Everdingen en Zaltbommel 1/2 uur. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 20 minuten. En op de A35 Almelo richting Enschede tussen Delden en Enschede 20 minuten vertraging. Het weer, Marco Verhoef. Ja, Edwin heeft het al over regen. Ja, maar die trekt wel weg op dit moment. Het wordt op steeds meer plaatsen droog. En in het uiterste zuiden van het land piept de zon er zelfs af en toe tussendoor. Dus de opklaringen winnen daarmee ook terrein. Duurt wel even voordat het overal droog is, hoor. Ik denk dat we daar de avond wel voor nodig hebben. Maar vannacht wordt het dan inderdaad wel overal droog. Het klaart ook breed op. Het koelt af naar 7 graden. Ja, en met die brede opklaringen en dus ook een redelijke schijnende zon beginnen we de morgen. Dus dat ziet er in ieder geval goed uit. Het ziet er goed uit, maar ik hoor al een beetje dat het alleen het begin van de dag is. Nou ja, dat is wel het mooiste moment van de dag inderdaad, want in de loop van de dag komt er gewoon weer meer bewolking. Komt een klein laag drukgebiedje onze kant op en die produceert in de loop van de middag van het zuiden uit ook buien. Daarbij kan een keer een klap onweer voorkomen, maar we moeten niet meteen denken aan de buien die we gisteren op meerdere plaatsen in ons land gezien hebben. Zo extreem wordt het allemaal niet. Het is ook lang niet zo warm. Het wordt 16 tot 18 graden. De wind is vrij rustig, waait uiteindelijk vooral uit een zuidelijke richting, meest matig. En zondag, bevrijdingsdag? Ja, dan beginnen we met bewolking en buien, met name name in de noordelijke helft van het land. In het zuiden is het al snel droog en begint de zon door te breken. En geleidelijk aan gaat dat dan ook op andere plaatsen gebeuren. Maar voor het noorden van het land is het toch wel een flink deel van de dag tamelijk grijs en wat regenachtig. Een graad of 16 wordt het zondag. Voor maandag en dinsdag iets hogere temperaturen, nog wel een paar buien. Maar daarna lijken we een periode te beginnen dat het echt een paar dagen droog is. Marco, dank je wel. Ontdek wereldse belevenissen op visitvenlo.nl. Sta vooral niet stil bij Parkinson. Kom juist in beweging tegen de snelst groeiende hersenziekte ter wereld, die steeds vaker ook jonge mensen treft en een enorme impact heeft op het dagelijks leven. Samen kunnen we grensverleggend onderzoek mogelijk maken en Parkinson stoppen. Kom jij ook in beweging? Doneer. Of start bijvoorbeeld je eigen actie. Kijk op parkinson.nl hoe jij in beweging kunt komen. Parkinson.nl. Verlegt grenzen. Slecht geslapen door muggen. Laat je niet wakker houden. Geniet nu en de komende jaren van een insecten- en pollenvrij huis met Luxaflex-horen. Ontdek de voordelen op luxaflex.nl. Allemaal in het Concertgebouw. Ook Helene Grimaud in de serie Grote Pianisten. Op 12 mei speelt ze een programma met fantasieën van Brahms, een sonate van Beethoven en Bach's Chaconne vertaald naar piano. Bestel op concertgebouw.nl. Geniet van een insectenvrij huis met Luxaflex horen. Check luxaflex.nl. Sunweb heeft last minutes naar Turkije. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €200 korting per persoon op sunweb.nl. Iedereen doet er toe. Maar niet iedereen heeft gelijke kansen. Daarom steunt het Oranje Fonds sociale initiatieven die ervoor zorgen dat mensen toch mee kunnen doen. Ongeacht wie je bent, wat je gelooft, van wie je houdt of waar je wortels liggen. Ook jouw gift doet er toe. Ontdek hoe op oranjefonds.nl. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. De vrouwen in de Europese Unie krijgen steeds later hun eerste kind. In 10 jaar tijd is de gemiddelde leeftijd gestegen van 28,8 naar 29,7 jaar. Dat melden het CBS en Eurostat. Vrouwen in Nederland zijn gemiddeld nog iets ouder hier in Nederland als ze voor het eerst bevallen. Hier was namelijk afgelopen jaar de gemiddelde leeftijd 30,3 jaar. Grada van den Dol is fertiliteitsarts bij de kliniek Nijlingen in Gorkum. Goedemiddag. Goedemiddag. Dat die gemiddelde leeftijd toch steeds wat verder stijgt, heeft dat ook gevolgen voor het krijgen van kinderen? Jazeker. De leeftijd van de vrouw is namelijk de meest bepalende factor in je kansen op zwanger worden. Dus als die leeftijd steeds hoger wordt, steeds ouder wordt, ja, dan kunnen je kansen steeds wat kleiner worden. Heeft u daar ook gesprekken over in de kliniek? Daar hebben wij inderdaad gesprekken over. En wat heel jammer is, als mensen op een latere leeftijd komen, boven de 40, dan zijn hun kansen gewoon heel klein, zonder dat ze zich dat realiseren. Dus als je die wens hebt, is het zeker ook verstandig om dit soort gesprekken te voeren? Nou, het is heel verstandig dat zulke soort items in het nieuws komen, zodat vrouwen zich bewust raken dat hun vruchtbare periode beperkt is. En kunt u uitleggen, wat is die vruchtbare periode en wanneer neemt het af? Er is een continu afgaande lijn, zeg maar. Vanaf je 23ste wordt het steeds wat minder, maar nou niet schrikken. Maar dat neemt wel dusdanig af dat na je 40ste de kans niet meer zo heel groot is. Dat je ongeveer op 5% per cyclus zit. Als we kijken naar die leeftijd die dus steeds verder stijgt, welke redenen hoort u dan van vrouwen bij u in de kliniek? Nou, daar hebben we wel onderzoek naar gedaan ook. Wat de redenen zijn, dat loopt zeer uiteen. Dat kan zijn dat mensen wachten op een geschikte woonruimte. Dat kan zijn dat mensen een relatie achter de rug hebben waarin er wel kinderwens was, maar die steeds uitgesteld was en dat de relatie toch verbroken is. Dat kan ook zijn dat men om financiële redenen, eerst een vaste baan, eerst een wereldreis. Heel verschillende redenen. Ja. Er zijn natuurlijk ook steeds meer behandelingen. We kennen natuurlijk de IVF-behandeling, maar ook hoor je steeds vaker het invriezen ook. Hè? Ja. Hoe informeert u mensen daarover? Wat we merken is dat, stel bijvoorbeeld ik vraag een dame van 40 jaar of ouder van hoe groot denk je dat je kans is op een zwangerschap, dan wordt die toch vaak overschat. Dan wordt er gedacht van nou, zo, ik ben wat ouder, dus dan zal het wel zo'n 65% zijn. Mm-hmm. En als het dan toch niet lukt, dan lukt altijd nog wel een IVF-behandeling. Maar ook met een IVF-behandeling moeten we het doen met de eicellen die op dat moment aangeboden worden door de vrouw. En als je als vrouw geboren wordt, dan heb je al je eicellen al bij je. Dus dat is al het moment. Dat is het al dan. Ja. Dus naarmate je ouder wordt, verouderen je eicellen. Ook al voel je jezelf heel gezond, heel fit, ook al heb je nog een regelmatig menstruatiepatroon, je eicellen verouderen wel. En wat zijn dan ook de risico's, ook voor als het wel lukt, als ik het zo mag noemen? Voor de vrouw zelf, de zwangerschapsrisico's, die zijn niet heel veel hoger. Dat dachten we vroeger wel. Mm-hmm. Maar voor het kind zijn er wel extra risico's. Want door de veroudering van de eicellen kan het zijn dat het genetisch materiaal toch wat beschadigd is. Waardoor er toch kinderen kunnen geboren worden met een aangeboren aandoening. Die kans wordt wat groter. Ja. En als ik het goed begrijp, we moeten ons niet, nu we dus horen dat de leeftijd nog weer wat verder gestegen is, ons zorgen maken, maar er wel meer bewust van worden. Juist, ja. Dat is echt. En de man, u zegt ja, de vrouw is veruit de beslissende factor, maar ook een man wordt ook ouder, begint waarschijnlijk ook later aan kinderen. Ja. Maar qua gevolgen zit dat toch anders? Voor de man is ook een afnemende lijn, maar die begint pas veel later. Die begint pas vanaf het 45ste jaar. En zit daar ook nog een verschil in kwaliteit? Daar zit ook nog een verschil in, ook bij mannen. Maar de aanmaak van zaadcellen is anders dan die van eicellen. Bij eicellen, wat ik net al zei, die zijn er van die het begin. Heb je al bij je. Ja. Ja. En bij mannen, die hebben een soort stamcellen die continu zaadcellen aanmaken. Maar naarmate die man ouder wordt, raken die stamcellen ook een beetje beschadigd. Waardoor ook de zaadcellen wat beschadigd kunnen raken. Nou, wat weer een mindere kans geeft op zwangerschap. Ja, begrijp ik. Nou, goed dat we het hier, u zei het al, over hebben. Want dat is het belangrijkste. En dat hebben we dan in ieder geval nu ook gedaan. Grada van den Dol, fertiliteitsarts bij de kliniek Nijlingen in Gorinchem. Hartelijk dank voor dit gesprek. Er wordt al heel lang over gepraat, maar dan meestal als iets futuristisch. Een tunnel tussen Spanje en Marokko. Nou, vanaf deze week is het net iets minder science fiction geworden, want de Marokkaanse overheid gaat kijken of zo'n tunnel toch wel echt is te realiseren. Correspondent Samira Yadir, hoe kan het dat het nu weer op de agenda staat? Ja, dat heeft allemaal te maken met het WK dat in 2030 wordt georganiseerd door zowel Spanje en Portugal en Marokko. En ineens komen die plannen zeg maar weer uit de kast van een tunnel. Ze praten hier eigenlijk al 100 jaar over. Dat was iets wat iedere keer terugkwam door de jaren heen. Maar de laatste jaren werd er ook door de Marokkaanse media weer over bericht. En toen zei de Marokkaanse overheid van heel hard van nee, dat nieuws klopt niet. Er zijn geen plannen. Vragen hierover werden ook dus niet beantwoord. Maar nu zijn er dus wel officieel serieuze ontwikkelingen. Namelijk een Marokkaanse commissie die over de straat van Gibraltar gaat. Brengt nu in kaart wat er allemaal mogelijk is en wat de kosten zouden kunnen zijn. En waar denken ze dan aan? Want dat kan natuurlijk, een tunnel kan voor van alles dienen. Ja, die tunnel zou vooral goed zijn voor de handel tussen de beide landen. Maar behalve vervoer van goederen kunnen ook passagiers daar gebruik van maken. Zo wordt er gezegd dat je dan binnen 5 uur van Madrid naar Casablanca kan komen. Ik moet er wel bij zeggen dat vliegen toch wel wat korter is. Maar ja, dat is ook minder goed voor het milieu. Ja, je bent van Madrid naar Casablanca binnen 2 uur ben je daar. Mm-hmm. Maar de hoofdreden is dus van, ja, we gaan het WK organiseren, het WK voetbal in 2030. Dus dan zou het heel erg mooi zijn als we dat kunnen realiseren voor die tijd. Ja. Waarom kwam het niet eerder van de grond? Want het is er dus wel vaker over gegaan. Ja, nou, het kwam eigenlijk. Het was eigenlijk bouwkundig onmogelijk. En dat is wel vaker in Marokko een reden geweest om ondergronds niet te bouwen. Zo hebben ze hier in Casablanca bijvoorbeeld geprobeerd om een metrostelsel te bouwen. En daar waren ze zelfs al mee bezig. Maar dat moesten ze toch weer stopleggen, omdat het niet lukte met verzakkingen. Maar ze zeggen nu van de technologie is nu zo verder ontwikkeld. Dus dan zou het in principe wel mogelijk moeten zijn. Nou, het gaat ook om een tunnel van 27 kilometer. Dus tussen Spanje en Marokko. Dus ze zeggen van het zou nu dus wel technisch gezien mogelijk kunnen zijn. Technisch kan het, maar wat we ook weten natuurlijk, politiek gezien, Spanje en Marokko, dat is, die relatie verloopt af en toe moeizaam. Ja, dat is eigenlijk een beetje een hele vreemde relatie die ze hebben. Dus de relatie tussen Spanje en Marokko stond de afgelopen jaren heel erg onder druk. En dat heeft voor een groot deel te maken met de Westelijke Sahara. Dat is een gebied onder Marokko en vroeger gekoloniseerd door Spanje. En Marokko zegt van, in 1975 heeft Marokko dat gebied, zeg maar, geannexeerd. Maar er is ook nog een onafhankelijkheidsbeweging, Polisario genaamd, die zegt van nee, dat hoort bij ons volk. En Marokko zegt van nee, dat is Marokkaans grondgebied. Nou, Spanje heeft zich de afgelopen jaren in deze kwestie altijd heel erg neutraal opgesteld. Totdat ze tijdens de coronaperiode, dus dat is een paar jaar geleden, in 2021 om even precies te zijn, de leider van deze beweging medische zorg verleende. Want die had corona en die kon, zeg maar, die had medische hulp nodig. Nou, Spanje zei van kom maar naar ons toe. Nou, dat vond Marokko niet leuk, om het zacht uit te drukken. En toen heeft Marokko veel samenwerkingen stopgezet. Zoals bijvoorbeeld grensbewaking. Nou, misschien herinner je je nog de beelden van de grens. Dat de grens openging tussen Marokko en exclave Ceuta. En toen heel veel mensen richting Spanje gingen. Maar Spanje is toen de afgelopen jaren echt een soort van charme-offensief begonnen. En leunt nu meer naar een autonomieplan dat de Marokkaanse koning als oplossing heeft aangeboden voor het conflict. En ook een van de andere dingen wat Marokko heel graag wilde hebben is dat ze samen met Spanje en Portugal, die moet ik altijd iedere keer bijnoemen, het WK gaan organiseren. Van 2030, ja. Zou die tunnel dan op tijd af zijn? Of het voor het WK gaat lukken, valt nog te bezien. Voor de supporters, ja. Maar Marokko heeft ook andere ambities die heel veel geld kosten, want zo'n tunnel kost heel veel geld. Maar Marokko wil ook bijvoorbeeld voor het WK het grootste voetbalstadion van het land gaan bouwen. Dus het is nog lang niet zeker of die tunnel er komt. Maar wordt er tenminste wel openlijk over gepraat. Oké, nou, we houden het in de gaten. Jij sowieso voor ons, Samira. Dankjewel, correspondent Samira Jadir. Weer even naar Edwin Gerritsen bij de ANWB. Het is 17:15 geweest. Wordt het al minder? Het wordt al minder, Mark. Er staan nog ruim 300 kilometer file. Dus het is nog niet voorbij. Nog steeds veel vertraging in Noord-Brabant. De langste file staat daar ook op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Tussen Bokstel en Waardenburg is het oponthoud. 3 kwartier. Mat Wiever voetbalt dit seizoen niet meer voor Feyenoord. Dat heeft niks met een transfer te maken, maar de middenvelder is geblesseerd aan zijn bovenbeen en mist de laatste 3 wedstrijden. We zagen hem tijdens de bekerfinale al op krukken lopen. Volgens trainer Arne Slot is het ook nog de vraag of Wiever het EK gaat halen. Als hij niet fit is tot het einde van het seizoen en daarna moeten ze, of in het lopende proces moeten ze gaan beoordelen hoe fit hij dan nog kan zijn. Ja, dat is niet een heel positief signaal, maar ja, ik kan niet bepalen voor Mats of voor de bondscoach. En ook niet in zijn lichaam kijken hoe de komende weken er qua herstel exact uit gaan zien. Maar een ideale aanloop naar het EK, dat is het in ieder geval zeker niet. Oranje International Jurrien Timber is na 9 maanden weer bij de wedstrijdselectie van Arsenal. De verdediger is hersteld van een zware knieblessure. Trainer Mikel Arteta neemt hem morgen mee voor het duel met Bournemouth. En de Nederlandse 3x3 basketbalteams zijn goed begonnen aan het Olympisch kwalificatietoernooi. De mannen wonnen vandaag van Puerto Rico en Litouwen. En de vrouwen versloegen Australië. Alleen als ze het toernooi winnen, gaan ze naar de Olympische Spelen. Styles as it was. Mark Visser. Nieuws en Co. Oekraïne mag Britse wapens gebruiken op Russisch grondgebied, zegt de Britse minister van Buitenlandse Zaken David Cameron. Verslaggever Arjen van der Horst in Brussel. Waarom zegt hij dit? Ja, dat is de hamvraag natuurlijk, hè. David Cameron zei dit tijdens een bezoek aan president Zelensky in Kiev. De Britten maakten een nieuw steunpakket bekend van 3,5 miljard euro aan de Oekraïners. Maar ja, was dit een slip of the tongue, een verspreking? Lijkt me onwaarschijnlijk met een minister van het kaliber als David Cameron. Maar was dit bijvoorbeeld een gecoördineerde afspraak, hè, met de Amerikanen, omdat misschien Washington zelf aan het aftasten is hoe ver ze willen gaan? Of was dit juist bedoeld om de weifelende Duitsers aan te moedigen om meer lange afstandsraketten te leveren? Het blijft gissen naar de ware motivatie. Maar wat we wel zeker weten is dat de Britse positie nu officieel is verschoven. De Britten leveren al een tijdje lange afstandsraketten in de vorm van Storm Shadows. Maar ja, tot nu toe was dat op de strenge voorwaarde dat die niet afgevuurd zouden worden op doelen in Rusland zelf. Nu zeggen de Britten voor het eerst: we hebben er geen moeite mee als Oekraïne onze raketten gebruikt op doelen in Rusland. Ja, want er werd dan toch vaak ook gesuggereerd, dan ben je misschien als NAVO te veel betrokken als je dus ook tegen Rusland dan eigenlijk dat wordt ingezet op Russisch grondgebied. Daarmee, ja, het is er niveau vaker over gegaan, hè, dat idee van wel of niet westerse wapens inzetten op Russische doelen. Nee, het idee is zeker niet nieuw. En Oekraïne heeft vaak laten blijken dat het voelt dat het, ja, met de handen op de rug dit gevecht aangaat met de Russen. Want Rusland legt hele wijken plat in Oekraïne. Maar het Westen maand Oekraïne voortdurend tot voorzichtigheid om vooral geen doelen aan te vallen in Rusland zelf. Inderdaad, uit angst voor escalatie. En zo lieten de Amerikanen onlangs nog hun ongenoegen blijken toen Oekraïne olieraffinaderijen in Rusland aanviel. Oekraïne wil bijvoorbeeld bijvoorbeeld ook graag de Taurus-raketten van de Duitsers. Maar ja, een paar dagen geleden nog herhaalde bondskanselier Scholz de Duitse weigering om die te leveren, opnieuw uit angst voor escalatie. Dat gezegd, de houding van het Westen is voortdurend in beweging. Hè. In het begin van de oorlog wilden de Westerse bondsgenoten absoluut geen zware wapens leveren aan Oekraïne. Maar naarmate de oorlog vorderde, groeide ook die Westerse bereidheid om bijvoorbeeld tanks en gevechtsvliegtuigen te leveren. En uiteindelijk kreeg Oekraïne ook de beschikking over lange afstandsraketten. En met deze uitspraak van David Cameron gaat Londen nog een stapje verder. Ja, waar die, zeg jij ook, wellicht Duitsland misschien een beetje wil prikkelen. Zijn er al reacties van andere leiders op deze woorden? Nou, dat is zo opvallend. Het is oorverdovend stil. Ik zit hier in Brussel, het hoofdkwartier van de NAVO. Geen reactie. We hebben geen reacties van andere Westerse bondgenoten in Europa. Zou je toch denken dat die zouden komen? Eerder dit jaar deed de Franse president Macron een hele opvallende uitspraak. Dat ja, we niet moeten uitsluiten dat we boots on the ground, NAVO-soldaten misschien moeten inzetten in deze oorlog. Nou, dat leidde tot een hele felle reactie van verschillende bondgenoten. Vooral de Duitsers waren gepikeerd dat Macron dit zei. Dus je zou denken, we krijgen weer zo'n reactie. Die is er niet gekomen. De enige reactie die hebben gehoord is natuurlijk van Moskou zelf. Die noemen dit een gevaarlijke verklaring van David Cameron. En ze zeggen, dit gaat alleen maar leiden tot een escalatie van de oorlog in Oekraïne. Verslaggever Arjen van der Horst in Brussel, dank je wel. En dan, lokaal viel in Limburg gisteravond meer regen dan het gemiddelde van een hele meimaand. De 5 voor 6. Het golfde gewoon naar binnen. En voordat het wist, was het hier buiten een centimeter of 30, denk ik. Dat het toch echt wel stond, ja. Hoe zeldzaam zijn zulke zware buien? En kunnen we die vaker verwachten als het klimaat opwarmt? Het KNMI heeft niet één definitie van extreme regen, maar een dag met meer dan 50 mm telt officieel als zware regen. Nou, en daarvan was gisteren sprake in Limburg. Dat komt ongeveer op 10 dagen per jaar ergens in Nederland voor. Dus het is een beetje uitzonderlijk, zou je kunnen zeggen. Aldus Peter Siegmund, klimaatexpert bij het KNMI. In warmere landen is zware neerslag een veel normaler fenomeen. Het Zuid-Koreaanse weerbericht waarschuwt tijdens de moezontijd soms tussen neus en lippen door voor 200 mm regen. Because central western regions will see up to 200 mm of torrential showers. En ook op het Amerikaanse nieuws hoor je steeds vaker over extreme buien. Now at 11, a Southern California soaker. Record-setting rainfall leading to mudflows and flash floods. Ook in Nederland neemt de kans op zware buien toe. Een halve eeuw geleden hadden we nog maar 6 dagen per jaar met ergens in Nederland minstens 50 mm neerslag. En dat heeft allemaal te maken met het veranderende klimaat. Het wordt warmer in Nederland. Heel de wereld wordt warmer in Nederland ook. Er zit meer vocht in de lucht daardoor. En als het regent, regent het daardoor harder. Dus we hebben grotere kans op extreem neerslag. Veel regen betekent vaak ook overlast en schade. Maar ondanks dat blijven sommige gedupeerden in Limburg optimistisch. Wat ik wel altijd heel mooi vind, klinkt dat maar zo bij een tragisch iets, dan merk je dat iedereen in één keer wel echt allemaal één wordt. Kijk, we hebben bij de overburen hebben mede meubels naar boven geslepen. Die hebben dit gedaan. Er wordt allemaal spullen uitgeleend. Komend weekend blijft het regenen, maar gelukkig niet zo hevig als de afgelopen dagen. In Limburg zijn ze nog wel even bezig met opruimen. Vooral puinruimen. Het allerbelangrijkste is dat zijn vooral die grote machines achter mij die de riolering aan het leegzuigen zijn. Want die liggen helemaal vol met zand en slip. En dat wordt nu opgeruimd, zodat de mensen in ieder geval gebruik kunnen maken van sanitaire voorzieningen. NPO Radio 1. De nationale dodenherdenking op de Dam in Amsterdam. Luister morgenavond vanaf 6:30. Ster. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating, hbo'ers en academici. Durft u het aan? Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bishort.nl. Fidelio. Beethovens enige opera. Over liefde, revolutie, vrijheid. Vanaf 5 juni bij de Nationale Opera onder muzikale begeleiding van het Koninklijk Concertgebouworkest. Kaarten via operaballet.nl. Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Andries Knotter bijvoorbeeld. Tijdens de meidagen werd hij in Rotterdam gefusilleerd en gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was pas 23 jaar. Opoffering. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Andries op mariniersmuseum.nl/vrijheid. NPO Radio 1, 6 uur. Mark Visser. Goedenavond, het laatste half uur van Nieuws & Co. Turkije heeft per direct alle handel stopgezet met Israël. Het land eist dat er meer noodhulp komt voor de Palestijnen in Gaza. En de winnaar van de 6e etappe van de Vuelta Femenina is net binnen. Zometeen analist Roxane Kneteman. Eerst het NOS Journaal, Ismael de Bruin. De provincie Gelderland verleent een vergunning om met een paintballgeweer te schieten op een wolf die geregeld opduikt bij Ermelo op de Veluwe. Is de bedoeling om die wolf met een pijnprikkel weer schuw te maken. Het dier vertoont al een tijd lang niet schuw gedrag, zegt een wolvendeskundige. Gelderland probeerde vorig jaar ook al in te grijpen bij een niet schuwe wolf op de Veluwe. De rechtbank floot de provincie destijds terug omdat het plan gebrekkig was onderbouwd. De vergunning die nu is afgegeven geldt voor de komende anderhalf jaar voor het gebied van de roedel van de wolf op de Noord-Veluwe. Intimidatie van mensen van het internationaal strafhof in Den Haag moet stoppen, zegt de hoofdaanklager. Ook moet er een einde komen aan pogingen om lopende onderzoeken te beïnvloeden. Van verschillende kanten staat het hof onder druk om geen strafzaak te beginnen tegen premier Netanyahu en andere Israëlische kopstukken. Overigens wordt het hof door Israël niet erkend. Het hof doet ook al jarenlang onderzoek naar mensenrechten schendingen door Hamas. Het waterschap Limburg noemt de wateroverlast van gisteren en de ontstaande schade aan huizen en wegen een wake-up call. Er zijn risico's en gevaren waar we ons op moeten voorbereiden, zegt een woordvoerder tegenover Omroep L1. Het noodweer in Kenia heeft nog meer levens geëist. Volgens de Keniaanse regering is het dodental nu gestegen naar ruim 200. Tientallen mensen worden nog vermist. Kenia kampt al anderhalve maand met hevige regenval en overstromingen. Mark van Bommel vertrekt als trainer van Royal Antwerp FC, dat melden diverse media. Van Bommel was 2 jaar trainer in Antwerpen. Zijn contract zou eigenlijk lopen tot volgende zomer. Maar in tegenstelling tot het afgelopen seizoen vallen de resultaten nu tegen. In populaire films is steeds minder seks te zien. Een Britse filmanalist deed daar onderzoek naar in samenwerking met het tijdschrift The Economist. In 2023 was er bijna 40% minder seks te zien dan in 2000. Volgens het onderzoek komt de daling onder meer doordat jongeren minder seks willen zien en meer verhaallijnen die lijken op hun eigen leven. Deze intimiteitscoördinator denkt dat er nu meer over wordt nagedacht dan vroeger. Ik denk wel dat wij na MeToo en met het intreden van een intimiteitscoördinator de intieme en de seksscènes zorgvuldiger benaderen. En ik denk ook dat dat fenomeen bij scenario-schrijvers wel meespeelt. Van ik lijkt me leuk nu die seksscène, maar doet hij ertoe? En is het wel noodzakelijk om dit verhaal te vertellen? Voor het onderzoek zijn er 250 meest winstgevende internationale films bekeken, waaronder superheldenfilms. De daling is het grootst bij actiefilms en thrillers en het minst bij romantische films. Een dag na de lancering van de crowdfundingsactie om Vitesse uit de financiële problemen te krijgen is er al 1 miljoen euro opgehaald. Verschillende Arnhemse restaurants en winkels geven een deel van hun winst aan Vitesse of zijn een speciale actie gestart. Ja, we hebben besloten om de fooi van dit weekend af te staan aan Vitesse. En van ons eigen maken we daar een mooi bedrag van. Wij vinden dat Vitesse moet blijven bestaan. Maar wij vinden ook dat ze er eigenlijk wel van bovenaf bij Vitesse een rommeltje van gemaakt hebben. Maar we mogen Vitesse niet verloren laten gaan. Vitesse-aanvoerder Marco van Ginkel laat weten dat ook de selectie zijn steentje bijdraagt. Alle spelers doen een salarisoffer om de club te laten bestaan. In totaal heeft Vitesse een schuld van 19 miljoen euro. Twee weken geleden kreeg de club 18 punten in mindering omdat ze niet aan de licentie-eisen van de KNVB voldoet. Het weer. Vanavond blijft het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 7. Morgen begint ook droog met wat zon. Later bewolkt en kans op buien. Het wordt dan 17 graden. En zondag, bevrijdingsdag, mogelijk enkele buien. Later vaker droog met meer ruimte voor de zon bij 17 graden. Verkeersinformatie bij de ANWB, Edwin Gerritsen. Het aantal files blijft afnemen. Er staan nu nog 200 kilometer bij elkaar. De meeste files staan in Noord-Brabant. De meeste vertraging is er op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld. Een kwartier oponthoud na een ongeluk met een vrachtwagen. 1 rijstrook is dicht. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg. 20 minuten. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen afrit Everdingen en Zaltbommel. Een half uur oponthoud. De A73 Nijmegen richting Venlo tussen Horst en Grubbevorst. 20 minuten vertraging. Er ligt water op de weg. 1 rijstrook is dicht. Kleurrijke keuze. Schilderijen van Jan Sluiters, Piet Mondriaan, Kees van Dongen en anderen. Tot en met 23 juni in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Boek met Holland-Amerika-lijn deze zomer nog een Noord-Europa-cruise. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Wie of wat bepaalt wat jij ziet op social media? We denken gewoon dat we geshadowband worden. En zijn we klaar voor de combinatie van AI en het grootste verkiezingsjaar ooit? Dus dat is echt wel een spannend jaar voor de democratie. In Ophef onderzoekt Nieuwsuur algoritmes, techbedrijven en AI. Bekijk de serie nu op NPO Start. Bij Beter Horen geloven we in maatwerk. Daarom passen we onze hooroplossingen helemaal aan naar uw wensen. Net zolang totdat u tevreden bent. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. De supporters van Team NL zijn er klaar voor. Net als Nederlandse Loterij, trotse hoofdsponsor van Team NL. Juich jij ook mee? Speel nu mee met Staatsloterij of Lucky Day en maak kans op een reis naar de Olympische Spelen. Nederlandse Loterij, waar heel Nederland wint. Speel bewust 18+. Jouw Amerika rondreis? De Jong Intra vakanties. NPO Radio 1. NOS NTR. Turkije stopt per direct de handel met Israël. Ama Türkiye-İsrail arasında bazı adımların atılabileceğini göstermek için yaptı. Zo kan Turkije druk uitoefenen op Israël, aldus president Erdogan. Mark Visser. Nieuws en Co. Boycott heeft te maken met de humanitaire situatie in de Gazastrook, zegt Erdogan, correspondent Mitra Nazar in Istanbul. En waarom dan nu dit besluit? Is er een concrete aanleiding? Nou, het heeft een aanloopje gehad. Een paar weken terug kwam Erdogan al met beperkte handelsrestricties op bepaalde goederen alleen, om een signaal af te geven aan Israël dat Turkije serieus is als het gaat om de oproep om een staakt het vuren en het toelaten van humanitaire hulp in Gaza. Turkije had toen geprobeerd noodhulp te sturen. Dat werd geweigerd door Israël. Dus dat was toen een vrij concrete aanleiding. Maar de politieke druk op Erdogan om meer te doen is de afgelopen tijd flink opgevoerd hier in Turkije. Vanuit zijn achterban, maar vooral ook vanuit een meer conservatieve hoek in Turkije. Er was grote kritiek op hem, omdat hij wel hele sterke woorden sprak van afschuw ten opzichte van Israëls militaire acties in Gaza. Hij noemde Netanyahu een soort Hitler. Hè. Hij noemt Israël een terreurstaat. Maar de critici in Turkije zeggen dat hij bij die woorden geen daden liet zien. En dat er nog steeds handel was met Israël. Dat zat bij vooral conservatieve Turken niet lekker. Dus, en dat heeft hoogstwaarschijnlijk zelfs een rol gespeeld in Erdogans verlies bij lokale verkiezingen vorige maand. Dus nu dit hiermee eindigt een 75 jaar lange handelsrelatie tussen Israël en Turkije. Want zelfs toen de relatie op zijn allerslechtst was in de afgelopen decennia, en dat is heel slecht geweest, regelmatig, de handel stopte nooit. Dus dit is echt een extreme actie van Erdogan met grote economische gevolgen. Ja, want hoeveel geld is er mee gemoeid? Nou, er werd flink gehandeld, met name Turkse export naar Israël was groot. Veel bouwmaterialen, staal, cement, maar ook vliegtuig, brandstof, kunstmest, chemicalen, noem maar op. In totaal is er in 2023 zo'n 6,5 miljard euro mee gemoeid met wederzijdse handel. Dus het is flink een bedrag. Dus grote klap voor de economieën van beide landen. Experts zeggen ook dat het vooral de Turkse economie is die hieronder zal gaan leiden. Israël natuurlijk ook. En Israël moet voor goederen nu de boer op bij andere landen. Waarschijnlijk veel duurdere landen. Dus dat is ook een klap. En Israël protesteert hier uiteraard tegen en zegt dat Turkije hiermee ook internationale handelsverdragen schendt. Maar goed, daar heeft de Turkse regering in elk geval nog niet op gereageerd. Wat voor de duidelijkheid, de handel ligt nu helemaal stop tussen Turkije en Israël. Er zijn berichten dat de afgelopen dagen al Turkse vrachtschepen niet meer uitvaren richting Israël. Israëlische schepen met goederen worden niet meer toegelaten in Turkse havens. Dus ja, daar lijkt het wel op. Maar kijk, in theorie zou die handel, als het aan de Turkse regering ligt, helemaal stil moeten komen te liggen. Maar in de praktijk zou het wel eens wat anders kunnen lopen. Bedrijven zullen altijd gaan zoeken naar omwegen, naar manieren om handelsblokkades te omzeilen. Mm-hmm. En ik hoor hier veel de claim dat handel dan bijvoorbeeld via Azerbeidzjan kan gaan. Dat is zowel Israël als Turkije bevriend land. Want Erdogan heeft nu wel keihard actie ondernomen. Maar dit slaat natuurlijk heel hard terug op de Turkse economie, waar het al heel slecht mee ging. Dus hij zit eigenlijk in een soort catch-22 situatie. Dus het zou me niet verbazen als er ongezien toch wel het een en ander richting Israël zal kunnen blijven gaan. Correspondent Mitra Nazar vanuit Istanbul. Dank je wel. De Française Evita Muzic heeft de zesde etappe in de Vuelta Feminina gewonnen. In een etappe van 132 kilometer met aankomst bergop klopte ze Demi Vollering in de sprint. Analist Roxane Kneteman is hier weer bij ons in de studio. Verrassende winnares voor jou? Ja, eigenlijk best wel. Je zag zeker de laatste 1,5 kilometer, eigenlijk wel de laatste 3,5 kilometer... dat Vollering het tempo bepaalde. De laatste 1,5 kilometer loste ze ook echt wel haar grootste concurrenten, behalve Muzic. We weten van Muzic dat ze heel goed kan klimmen. Nog nooit echt een hele grote wedstrijd gewonnen. En dan eventjes Vollering kloppen in de Vuelta. Dat is echt wel heel mooi. Vollering die gisteren won in een bergrit. Ja. Was het een ander soort aankomst? Hoe komt het? Hij was sowieso de helft langer. Gisteren hadden ze echt wel veel steilere 3,5 kilometer. Deze was 6,6 kilometer. Iets minder steil, met een hele steile laatste 1,5 kilometer. En dat is het mooie eigenlijk aan een etappekoers. Gisteren is gisteren, vandaag is vandaag. En je moet het doen met de benen die je vandaag hebt. En Muzic die wipte er nog even overheen met haar wiel en won de etappe. Ja, wat, qua klassement, die Muzic, waar staat ze? Wordt dit dan dadelijk de grote concurrent van Vollering met het weekend wat we nu nog gaan krijgen? Nee. Eigenlijk heeft Muzic de kaarten misschien wel een beetje verspeeld met de waaieretappe een paar dagen geleden. Ja, waar ze niet in die eerste waaier zat en Vollering wel. Muzic komt nu de top 10 binnen. Komt zesde te staan. Wel eventjes nog een aantekening maken over Rianne Marques. Die staat derde in het eindklassement, of in het klassement tot nu toe. Reed een hele goede etappe, maar pakt zelfs een beetje seconden terug op de plek nummer 2. Dus daar is het nog best wel veel spanning. Morgen hebben we een punchy aankomst en verwacht ik Vos weer die gaat vechten voor de overwinning. Maar de dag daarna hebben we 2 klimmen van 10 kilometer. Dus daar gaat wel weer echt klassement gestreden worden. Wat de afstand in het klassement van Vollering op de concurrenten? Kun je dat, heb je dat ze heeft op Longo Beginni de nummer 2 56 seconden. Marcus staat op 1.14. En plek nummer 4 is al 1 minuut 30. Dus Vollering pakt wel steeds mondjesmaat de tijd extra op haar concurrenten. Ja, en dat voor zondag, dus met die lange klimmen. Want dat was vandaag dus ook een langere klim. Maar dan zou ze dus Borghini op zich, op papier in ieder geval, weer voor moeten kunnen blijven. Ja, de afgelopen dagen zien we sowieso dat Vollering heel goed aan het rijden is. Gisteren was het echt weer de vollering zoals we de vorig jaar eigenlijk elke wedstrijd die berg op ging zagen rijden. Ja. Echt dat koffiemoletje, dat zijn dan haar benen. Heel makkelijk ogen, terwijl het heel erg stijl is. Vandaag zien we dat eigenlijk ook gebeuren. Alleen wint Musiets de etappe. Mm-hmm. Maar Vollering doet tot op dit moment eigenlijk alles nog goed. Ja, nou, dank weer voor vandaag. En, zeker kijken van het weekend. Dat gaan we zeker doen, absoluut. Dankjewel, Roxane Kneteman. Even naar Edwin Gerritsen weer bij de ANWB. Met het laatste staartje, of ben ik dan iets te optimistisch, Edwin, qua files? Nou, het gaat nog even duren, Mark. Het staan nog ruim 150 kilometer bij elkaar, maar het wordt wel minder. De meeste files staan nog in Noord-Brabant en het midden van het land. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Tussen Hoevelaak en Barneveld is de vertraging een half uur. En op de A16 Breda richting Rotterdam is de weg weer vrij na een ongeluk. Voor knooppunt Bresseplein 20 minuten vertraging. Hang morgen de vlag uit respect voor de gesneuvelden in de Tweede Wereldoorlog correct op. Die oproep doet burgemeester van de Noord-Hollandse gemeente Westerkwartier. Boeren hangen de vlaggen vaak omgekeerd, wel minder dan eerst. Maar toch, als protest tegen het stikstofbeleid. Op X schrijft Van de Tuuk dat nabestaanden pijn ervaren bij het zien van zo'n omgekeerde vlag. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Op dit moment wordt trouwens in Amsterdam al een alternatieve dodenherdenking gehouden door mensen die zich morgen niet welkom voelen bij de officiële activiteiten. Twee van hen zijn Joanne Cavaco, zij is een Joods-Nederlandse, en Sliman Abu Amara, hij is een Palestijnse Nederlander. Verslaggever Mark Robin Visser sprak ze eerder vandaag terwijl ze samen brood aan het bakken waren in de keuken van Sliman. Bloem, spelbloem, ik mix graag allebei. Ik ga pitabrood maken. Lekker. Vrijdag is vanuit mijn jeugd, als een Palestijnse moslim, hebben wij vaak thuis gekookt. Maar ik zag altijd mijn Joodse buren ook bezig met het voorbereiden van Shabbat. Ja, ik snap het totaal. Omdat vrijdag is eigenlijk een soort transitie voor zaterdag. En dat is een dag voor rust en voor jezelf en voor jouw familie. Ja. En we zijn druk aan het voorbereiden en het dus koken. Dat zijn overeenkomsten tussen jullie eigenlijk dan? Hè? Absoluut. Absoluut. Inderdaad, er zijn heel veel dingen binnen Joodse cultuur en Palestijnse cultuur dat mee te maken met elkaar. Omdat dat is eigenlijk ook onze cultural heritage. Dat wij samen kunnen komen en ook brood baken. En is een mooie manier om voor elkaar te opkomen, denk ik. Zijn jullie het over alles ook eens? Zeker niet. Nee, omdat we zijn twee verschillende mensen met twee verschillende achtergronden en gedachten. En we zijn ook uniek. Ja, je bent echt brood aan het maken met iemand met wie het ook hardgrondig oneens kan zijn. Absoluut, maar dat is ook gezond. Jullie gaan straks allebei naar de herdenking. Een alternatieve herdenking, want jullie... Als ik het goed begrepen heb, voelen jullie je niet welkom op de landelijke herdenking? Als een Palestijn voel ik mij niet welkom op 4 mei op de Dam. Nee, hoe komt dat? Eerst voel ik mij bestempeld als een potentiële antisemiet. En dat maakt me kwaad. Ja. Gewoon, het raakt mij diep in mijn eigen waarde. Ik heb zoveel Joodse vrienden. Ja. En ik word er verdrietig van. En dan ook dat... Men doet alles aan om te vermijden dat überhaupt Palestina wordt benoemd aan de genocide in Gaza. Ik hoop wel dat onze koning morgen iets gaat zeggen, ook als het maar een zin. Wij herdenken alle doden in het Palestina-Israël conflict met de juiste woordkeuze. Dan zal het mij goed doen en dan zal ik tevreden zijn. Maar u vertrouwt het niet helemaal als ik dat zo hoor. Ik heb mijn twijfel, want wat ik zo hoor van onze leiderschap in dit land is een beetje triest eigenlijk. Niet wie de Auschwitz is voor iedereen. En nu lijkt het alsof zij zeggen, we bedoelen het niet helemaal. Dat soms mag je wegkijken. Voor mij als een Joodse persoon, het klinkt heel raar dat we gaan praten over de herdenking van onze doden, zonder te praten van de situatie dat nu gebeurt in Gaza. Wat er nu gebeurt, precies. Ja. Dus als antisemitisch Jood, natuurlijk voel ik me niet gezien in deze geval. Dat was een bijdrage van Mark Robin Visser. Met puppy-yoga kun je yogalessen nemen en knuffelen met pups die in dezelfde ruimte rondrennen. In verschillende Europese steden is het een populaire bezigheid. Maar in Italië heeft de regering Meloni puppy-yoga verboden. Want volgens de Italiaanse wet mag dit soort dierondersteunende therapie alleen worden gedaan met volwassen dieren. Nienke Endenburg is GZ-psycholoog en docent dierwetenschap en maatschappij aan de Universiteit Utrecht. Goedenavond. Goedenavond. Wat vindt u van dat verbod in Italië? Nou, dat vind ik een uitstekend idee. Want ik denk dat je jonge hondjes, puppies, niet voor dit soort zaken moet inzetten. En dat is ook echt een verschil, of je dat dus met jonge hondjes doet of met volwassen honden? Ja, absoluut. Omdat jonge honden, dat is net zoals baby's en jonge kinderen, die moeten ook veel slapen, rusten. Met allerlei, bij de yoga zijn allemaal verschillende mensen die er allemaal aan willen zitten. Want iedereen vindt puppy's leuk en lief. Dus ze krijgen ook heel veel prikkels. En ik denk dat ze beter opgroeien en ook evenwichtiger worden als ze gewoon hun eigen dingetjes kunnen doen en niet meedoen aan de puppy yoga. Ook in Nederland wordt puppy yoga gegeven. Maar hier kan het dus nog wel. Ja, en dat vind ik jammer. Want dan denk ik, hoe moet het als die puppy's groter zijn? Hoe is het dan met ze? Want we hebben natuurlijk over welzijn. En ik geloof best dat ze voldoende te eten krijgen, te drinken. Dus dat ze er best goed uitzien. Maar ik vraag me echt af hoe het zit met hun stressniveau en hun mentale welzijn. Ja, wat op zich heeft de NVWA, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, geconcludeerd dat er in Nederland in ieder geval, zeggen zij dus, geen dierwelzijnsrechten zijn geschonden. Ja, nee, ik weet niet precies. Ik ken het rapport van de NVWA niet helemaal uit mijn hoofd. Mm-hmm. Maar ik vraag me af hoe ze dat gemeten hebben en of ze ook naar mentaal welzijn, wat je niet heel vaak aan de buitenkant kan zien, maar waar je bijvoorbeeld in speeksel, oxytocine of cortisol kunt meten, kijken hoe hun stressniveau is. En ik vraag me af of de NVWA dat gedaan heeft. Ja, en dan wellicht met eten zit het wel goed en de verzorging ook wel, maar op dat vlak, ja, dat weet u dus niet en is dan even onduidelijk. En is de vraag of je daar überhaupt echt achter kunt komen. Maar als ik u zo hoor, vindt u dat puppy yoga dus net als in Italië ook hier verboden moet worden? Ja, dat vind ik wel. Ik vind het eigenlijk ook worden puppies ingezet omdat iedereen ze leuk en grappig vindt en vertederend om extra mensen naar de yoga te trekken. Een soort van trekpleister. Ik denk dat je jonge dieren daar niet voor in moet zetten. En volwassen dieren kunnen daar beter tegen? Nou, die zijn in ieder geval al uitgegroeid. Die zijn mentaal evenwichtiger. En die kunnen daar beter tegen. Dan kan je ook nog honden uitzoeken waarvan je weet, die vinden het heel leuk om dingen met mensen te doen. Mm-hmm. Want je hebt honden die dat helemaal niet fijn vinden. En honden die het geweldig vinden. Hoe meer aandacht, hoe beter het is. En dat weet je van die puppy's niet. Sommigen zullen het misschien leuker vinden dan anderen. Maar bij volwassen honden kun je daar meer over zeggen. Sowieso zijn er ook nog meer vormen van dierondersteunende therapie, zoals het dan wordt genoemd. Denk ook aan kattencafés, knuffelen met koeien, wandelen met alpaca's. Moet daar ook strenger naar gekeken worden? Ik vind altijd, als je dieren inzet voor dierondersteunende interventies, dat je altijd naar het welzijn van de dieren moet kijken. Dat je dat ook regelmatig moet evalueren van hoe gaat het. Onderzoek moet aantonen of die dieren er überhaupt last van hebben. En dan denk ik dat je het gewoon niet moet doen. Maar er komen steeds meer dierondersteunende interventies. En ik vraag me heel vaak af, jongens, hoe is dat voor het welzijn van het dier? Ja, die vragen worden natuurlijk door meer mensen gesteld. Denkt u dat er toch ook in Nederland, nu ook we hier nu over Italië horen, toch nog meer naar gekeken gaat worden? Ja, dat hoop ik van harte. De RDA, de Raad voor Dieraangelegenheden, die heeft daar ook een zienswijze over gepubliceerd. Dierbare hulpverleners. En daar staat heel duidelijk in dat daar meer onderzoek naar moet gebeuren. En dat er ook meer geëvalueerd moet worden. Maar dat is natuurlijk wel een langer traject. Want in Italië blijkbaar, als ik het goed begrijp, staat dat echt al in de wet dat het niet mag. Ja, er zijn ook instanties die zich bezighouden met dierondersteunende interventies. En in hun richtlijnen staat, als het gaat om honden, dat die honden in ieder geval 1,5 tot 2 jaar moeten zijn voordat ze ingezet moeten worden, mogen worden. En ik denk dat Italië die richtlijn gevolgd heeft. Ja. Nienke Endenburg, GZ-psycholoog en docent dierwetenschap en maatschappij aan de Universiteit Utrecht. Dank u wel. Een eigenaar die Champions League voetbal beloofde, maar in de gevangenis terechtkwam in Dubai. Een bijna faillissement en een reeks teleurstellende sportieve resultaten waar geen eind aan kwam. Fans van Rode JC, wat over die club hebben, zijn de afgelopen jaren niet verwend. Maar achter de schermen werd druk aan een nieuwe organisatie gebouwd. En met succes, zo lijkt het nu. Want de club uit Kerkrade kan vanavond promoveren naar de Eredivisie. Ron Meijer is van de supportersvereniging Roda 1962... en volgt de gebeurtenissen van de club van dichtbij. Goedenavond. Goedenavond. Bent u al in het stadion? Ik ben net nog binnen, dus ja. En al een beetje met zweethanden voor toch een spannende pot? Nou, we hebben er wel zin in. Ik denk dat de grootste druk bij de concurrent, bij Groningen, ligt. Die moeten. Maar ja, hier is volle bak vanavond. En we hebben er zin in, dus kom op. De club komt uit een heel diep dal. Hè? In 2017 kwam er een Zwitsers-Russische eigenaar. Die beloofde dat Roda mee zou gaan doen om het kampioenschap. Nou, 2 jaar later was de club bijna failliet dus en gedegradeerd. Hoe heeft u die periode beleefd als fan? Ja, als krankzinnig. Wij zijn toch een club die, nou ja, die altijd in de middenmoot van de Eredivisie heeft gespeeld. Die toch van hard werken en geen spatjes was en is. Mag ik gelukkig weer zeggen. Maar die tijd, ja, als opeens Nicolas aan elkaar ten tonele verschijnt. En het idee was dat er Champions League gespeeld zou worden binnen 3 jaar. Ja, dan dat is toch een soort carnaval. Alsof de Polonaise gelopen werd. Dus ja, dat was bizar. Ja, de carnaval is maar eens per jaar, niet de hele tijd door. Maar waarom werden toch al die avonturiers er binnengehaald? Nou, ik denk dat dat ook wel inherent is aan de voetballerij. Of inherent, in ieder geval dat hele idee van een lot uit de loterij. Hè? Geen van dat soort avonturiers ging in de Roda-pyjama of in de Vitesse-pyjama of in de Groningen-pyjama naar bed. En toch, ja, waren er behoorlijk wat mensen die hoopten dat ze het lot uit de loterij zouden krijgen. En het ging die mensen bijna altijd simpelweg om het verdienen van heel veel geld. En ik denk dat je dat in de eerste divisie van ons land helemaal niet kunt. Dat je dat ook in de Eredivisie op de bovenste plekken na misschien helemaal niet kunt. En dat het eigenlijk om het spelletje moet gaan. Dus daar hoort een vorm van nuchterheid bij. Dus het betekent voor een club als Roda dat je misschien wel 5 of 10 jaar ongelooflijk hard moet knokken en werken om dan een keer succes te hebben. In plaats van dat idee dat je een lot uit de loterij kunt verdienen en dus van met een avonturier in zee gaat. Die kan betekenen dat je club ten graven wordt gedragen. En dat hebben wij, ja, op een haar na meegemaakt. Maar hoe is het gelukt om toch die ommekeer voor elkaar te krijgen? Nou ja, ik denk dat dat begon al, en dat is geen grap, maar dat begon met dat een van die avonturiers met de fantastische naam Maurizio de la Vega, dat die door supporters toen bleek dat hij helemaal geen euro had. Sterker nog, hij droeg het pak van de trainer dat veel te groot zat, omdat het gewoon een fantast was. Die werd door de achterban het stadion uitgezet. Nou ja, in de jaren daarna zijn er lokale ondernemers betrokken geraakt. Hebben supporters zich gaan bemoeien. Nou ja, en vanavond en wellicht volgende week kan het gaan gebeuren. Maar dat is wat ik bedoelde aan het begin met FC Groningen moet met een begroting van 20 miljoen. Wij hebben een begroting van 5 miljoen. Dus wij willen natuurlijk heel graag. Maar als het niet lukt, dan bouwen we door. En dat gebeurt het volgend seizoen of het seizoen daarna of het seizoen daarna. Nogmaals, het liefste vanavond al. Maar ja, hard blijven werken. En je krijgt niks voor niks. In plaats van het idee van het lot uit de loterij en dus je club op het spel zetten met die idiote avonturiers. Ja, maar u zegt het niet voor niks. Als je, stel het lukt vanavond, hè, en die Eredivisie komt er. Bent u bang dat dat toch ook weer de avonturiers aantrekt? Want dan heb je waarschijnlijk toch nieuwe spelers nodig. Want deze spelers zijn goed. Maar ja, je wil je handhaven in de Eredivisie. Dus moeten er betere spelers komen. Dat kost geld. Nou ja, dat scenario, hè, dat risico zit er in die bizarre bedrijfssector die het betaalde voetbal toch is altijd in. Maar in de tussentijd hebben de fans zich hier ook georganiseerd. Ik ben zelf lid van het ledencollectief Roda 1962. En wij hebben eigenlijk bij het dieptepunt van de club, toen we nagenoeg failliet waren, met de club afgesproken dat bij 1000 leden dat we officieel instemmingsrecht hebben. Nou, die leden die stoppen alle contributie, democratisch gekozen, in Roda en de Roda-gemeenschap. Dat heeft een ton opgeleverd, structureel. En op die manier kunnen wij dus voorkomen met dat instemmingsrecht dat het logo, de clubkleuren, de speelstad, de jeugdafdeling, dat die veranderd worden of worden afgeschaft. Dus dat geeft ons in ieder geval iets van macht in handen. En daar gaan we mee door in de komende tijd. Dus 1000 leden is nog maar een begin. En we gaan op naar veel meer. Ron Meijer van de supportersvereniging, dank u wel. En die wedstrijd van Roda JC tegen Cambuur is straks om 8:00. En dat was Nieuws & Co. Zometeen Dit is de Dag met David Bogert. David, waar gaan jullie het over hebben? Ha, Mark. Hoe herdenk je op een waardige manier de doden op 4 mei? En hoe om te gaan met de spanningen rondom dodenherdenking? Dat ga ik vragen aan oud-burgemeester van Amsterdam en tot een jaar geleden de voorzitter van het Amsterdamse 4 en 5 mei-comité, Job Cohen. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws nog met Ismael de Bruin. Fijn weekend. NPO Radio 1. Het noodweer in Kenia heeft nog meer levens geëist. Volgens de Keniaanse regering is het dodental nu gestegen naar ruim 200. Tientallen mensen worden nog vermist. Kenia kampt al anderhalve maand met hevige regenval en overstromingen. In Gelderland mag de komende anderhalf jaar met een paintballgeweer worden geschoten op een nietschuwe wolf. Het dier duikt geregeld op in de buurt van Ermelo. Het is de bedoeling om die wolf af te schrikken en weer schuw te maken. Mark van Bommel vertrekt als trainer van Royal Antwerp FC. Dat melden diverse media. Van Bommel was 2 jaar trainer in Antwerpen. Zijn contract zou eigenlijk lopen tot volgend jaar zomer. Maar in tegenstelling tot het afgelopen seizoen vallen de resultaten nu tegen. In de ronde van Spanje voor vrouwen is Demi Vollering in de etappe van vandaag als tweede geëindigd. Yara Kastelein werd derde. En de Franse Evita Muziek kwam als eerste over de finish. Dan het weer. Vanavond blijft het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 7. Morgen begint